Egunon entzuleok, enaiz adimen artifizialean aditua eta ez dut oraindik ChatGPT gehiegi erabili, haren ahalmenez eta onurez asko entzun eta irakurri badut ere. Baina duela egun gutxi batzuk, txinatarrek DeepSeek izeneko adimen artifizialeko eskaintza barria kaleratu zutela jakin bezain pronto, jakin mina piztu zitzaidan. Nolako haute da, euskeraz ba haute daki, ze mailatan zer egin dezake? Aplikazioa jetxi eta hause izan zen, DeepSeeki egin nion lehen galdera. Kaixo DeepSeek, zer dakizu egiten euskeraz? Eta hause erantzun zidan hiru segundutara oso euskera txukun eta ulergarrian. Kaixo, euskarazko oinarrizko elkarrizketak egiteko gain naiz. Hala nola agurrak egiteko, informazio orokorra emateko eta galdera sinplei erantzuteko. Hala ere, nire gaitasuna mugatua da. Eta ezin dut euskarazko testu konplexoak ulertu edo sortu. Zerbait zehatzagoa behar baduzu, saiatuko naiz laguntzen. Eta zergatik da mugatua zure gaitasuna euskaraz, galdetu nion segidan. Erantzuna, nire gaitasuna euskaraz mugatua dago, batez ere hizkuntza horretan entrenatutako datu kopurua beste hizkuntza batzuekin, ingelesa edo gaztelania adibidez alderatuta, askoz txikiagoa delako. Euskarak hizkuntza gutxitu gisa erabilera murritzagoa du testu digitaletan eta horrek zailago egiten du nire bezalako modeloak hobeto entrenatzea. Hala ere, etengabe ari dira aurrerapena egiten hizkuntza gutxituen prozesamenduan eta etorkizunean hobekuntzak espero daitezke. Orain euskarazko galdera edo eskare bat baduzu, saiatuko naiz ondoen erantzuten nire mugak kontutan hartuta. Gaurko saio honetan pentsatuta, hala se jarraitu nuen. Zein dira Ipar Euskal Herriko Euskal Irrati Nagusiak? Eta erantzun, Ipar Euskal Herriko Euskal Irrati Nagusiak hauek dira. Bat, gure irratia. Iparraldeko irrati ezagunena da eta Baiona inguruan du egoitza nagusia. Euskara hutsez emititzen du eta tokiko albisteak, musikal karrizketak eta kultura programak eskaintzen ditu. Ipar Euskal Herriko hainbat herritan entzun daiteke eta interneten ere jarrai daiteke. Eta ondoren, bakoitzaren ezaugarri nagusiak zehaztuta, Irulegiko irratia, Xiberoko botza eta Lapurdi irratia aipatu ditu. Beraz, asko hurbildu da, baina ikusten denez edukietan, berak aitortu bezala, utxuneak baditu oraindik. Baina begira zer erantzin didan amaieran. Irrati hauek euskara eta euskal kultura sustatzeko lan garrantzitsua egiten dute Ipar Euskal Herrian. Bakoitzak bere estilo eta esparru geografiko berezia du, baina guztiek dute euskal identitatearen eta tokiko komunitatearen aldeko konpromisoa. Ez dakit zuei, baina niri hau guztia oraindik ere sorginkeria iruditzen zait. Ez dakit zer nolako ondorioak izango dituen gure bizitzetan. Baina garbi dago, bere garaian, inprimategiak, irratiak, telebista edo internet bezala, adimen artifiziala, hemen gurekin geratzeko etorri dela. Eta euskaldunontzat, albiste ona dena da, euskaraz ere heldu zaigula. DeepSeekek berak dioen bezala, erabiliz joango da osatzen. Aste honetan bertan aditu batzuek aipatu dutenez, aste betean asko betu da. Beraz, adimen artifiziala erabili behar baduzue, erabili ezazue euskaraz. Agian, DeepSeeki eskatuko diot urrengo kolaborazioa idazteko. Nor daki. Egun hona izan.